एक पतझड़, रूसी कहानी, लेखक मैक्सिम गोर्की, स्रोत हिंदी समय, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक बार पतझड़ के मौसम में मैंने अपने को बड़ी ही बेढब और कष्टकारी परिस्थिति में फंसा हुआ पाया। उस शहर में मैं अभी पहुंचा ही था और वहां किसी को नहीं जानता था। मेरी जेब में एक कोपेक भी नहीं था और न ही सिर छुपाने को कोई जगह थी। शुरू के कुछ दिनों में मैंने अपने वे कपड़े बेच डाले जिनके बिना काम चलाया जा सकता था। फिर मैं वह शहर छोड़कर उस्तीये नामक जगह चला गया जहाँ जहाज़ी घाट थे और सीज़न में जब पानी नावों और स्टीमरों के आने जाने लायक होता था तो वहाँ की रोज़मर्रे की ज़िंदगी हलचल पूर्ण व्यस्तता से भरपूर होती थी। लेकिन अब वहाँ सन्नाटा और वीरानी का आलम था। अक्टूबर का महीना बीत रहा था। नम बालू को पैरों की ठोकर से छितराते हुए और कुछ खाने लायक सामान पा लेने की उम्मीद में खोजी निगाहों से लगातार उसे निरखते परखते हुए मैं अकेले निर्जन मकानों और ट्रेडिंग बूथों के बीच भटक रहा था और इस बारे में सोच रहा था कि पेट का भरा होना कितनी शानदार चीज़ होती है। सांस्कृतिक विकास की इस मंजिल पर शारीरिक भूख बुझाने के मुकाबले आध्यात्मिक भूख बुझाना अधिक आसान है। आप घरों से घिरी हुई सड़कों पर भटकते रहते हैं। घर जो बाहर से संतोषजनक सीमा तक सुंदर होते हैं और भीतर से, हालांकि यह लगभग एक अनुमान ही है, संतोषजनक सीमा तक आरामदेह होते हैं। ये आपके भीतर वास्तुकला, स्वास्थ्य विज्ञान और बहुतेरे दूसरे उदात्त और बुद्धिमत्तापूर्ण विषयों पर सुखद विचार पैदा कर सकते हैं। सड़कों पर आप गर्म और आरामदेह कपड़े पहने लोगों से मिलते हैं। वे विनम्र होते हैं, अक्सर किनारे हटकर आपके लिए रास्ता छोड़ देते हैं और आपके वजूद के अफसोसनाक तथ्य पर ध्यान देने से कुशलतापूर्वक इनकार कर देते हैं। निश्चय ही एक भूखे आदमी की आत्मा एक भरे पेट वाले की आत्मा की अपेक्षा बेहतर ढंग से और अधिक स्वास्थ्यप्रद ढंग से पोषित होती है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जिससे निसंदेह भरे पेट वालों के पक्ष में कुछ निहायत चालाकी भरे नतीजे निकाल लेना मुमकिन है। शाम ढल रही थी, बारिश हो रही थी और उत्तर से आती हवा मनमौजी अंदाज में बह रही थी। वह खाली बूथों और स्टॉलों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजरती थी, होटलों की बंद खिड़कियों से टकराती थी और नदी की लहरों पर कोड़ों सी चोट करती हुई झाग के ऊंचे सफ़ेद तरंग श्रृंगों का निर्माण करती थी। लहरें एक के बाद एक तेज़ी से भागती हुई अंधेरे विस्तार में समा जाती थीं। ऐसा लगता था मानो नदी जाड़े के आगमन को महसूस कर रही थी और बर्फ़ के बंधनों से आतंकित भागती जा रही थी जो उत्तरी हवा की मदद से उसी रात भी पड़ सकती थी। आसमान भारी और अंधेरा था और उससे लगातार बारिश की इतनी बारीक बूंदें गिर रही थीं कि आंखों से मुश्किल से ही देखा जा सकता था। दो टूटे हुए और विकराल भिंसा के पेड़ और उनकी जड़ों के पास एक उल्टी पड़ी नाव। इनसे मेरे आसपास की उदासी और कारुणिकता और अधिक बढ़ जा रही थी। टूटे पेंदे वाली उल्टी पड़ी नाव और ठंडी हवा द्वारा नंगे कर दिए गए पेड़, बूढ़े और विषादमय, मेरे इर्द गिर्द की हर चीज़ टूटी हुई थी, बंजर थी और मृत थी और आकाश लगातार रोता जा रहा था, आंसू बहाता जा रहा था। मेरे आसपास एकदम निर्जन अंधेरा फैला था। लग रहा था जैसे सब कुछ मर रहा हो। लग रहा था जैसे जल्दी ही सिर्फ मैं अकेला जीवित बचा रह जाऊंगा और ठंडी मृत्यु मेरी भी प्रतीक्षा कर रही थी। और उस समय मैं 17 साल का था, एक शानदार उम्र। ठंडी नम रेत पर मैं चलता रहा, चलता रहा। मेरे दांत कटकट करते हुए भूख और ठंड के सम्मान में गिटकरी बजा रहे थे और अचानक खाने लायक किसी चीज़ की बेसुध तलाश करते हुए जब मैं एक बूथ के पीछे घूम रहा था, मैंने औरत की पोशाक पहने एक आकृति को जमीन पर एकदम दोहरी लेटी हुई कुछ करते देखा। वह बारिश से एकदम सरोबार थी और कंधे मोड़े झुकी हुई थी। उसके पीछे ठहर कर मैंने यह देखने के लिए नीचे देखा कि वह कर क्या रही है। ऐसा जान पड़ा कि बूथ के नीचे से सुरंग बनाने के लिए वह अपने हाथों से ही बालू में एक गड्ढा खोद रही है। यह तुम किस लिए कर रही हो? मैंने उसकी बगल में एड़ियों के बल नीचे उकड़ू बैठते हुए पूछा। उसने एक घुटी हुई चीख निकाली और तेज़ी से उछलकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब जब वह खड़ी हो गई थी और भयभीत फटी आंखों से मुझे घूर रही थी तो मैंने देखा कि वह मेरी ही उम्र की बहुत प्यारी सी दिखने वाली छोटे से चेहरे वाली एक लड़की है। उसके चेहरे पर दुर्भाग्य से चोट के 3 बड़े निशान थे। यह उसके चेहरे की सुंदरता के प्रभाव को कम कर रहा था, हालांकि चोट के ये निशान संतुलन के गहरे बोध के साथ सुनिश्चित दूरियों पर अंकित थे। एक एक दोनों आँखों के नीचे, दोनों समान आकार के और तीसरा कुछ बड़ा, ललाट पर नक बांसा के ठीक ऊपर। इस संतुलन में किसी आदमी की सुंदरता चौपट करने के काम में एक कलाकार के कला कर्म की वास्तविक परिष्कृति देखी जा सकती थी। लड़की मेरी ओर देखती रही और उसकी आंखों से भय का भाव धीरे धीरे गायब हो गया। फटाफट उसने हाथ से रेत झाड़ी, सिर पर बंधे सूती स्कार्फ को ठीक किया और हवा से बचने के लिए सिकुड़ते हुए बोली, तुम भी भूखे हो है ना? तो अब तुम खोदो थोड़ी देर, मेरे हाथ थक गए हैं। इसके भीतर रोटी है, उसने बूथ की ओर इशारा किया। यह स्टॉल अभी तक खुलता रहा है। मैंने खोदना शुरू किया। वह थोड़ी देर इंतज़ार करती रही और कुछ समय तक मुझे देखने के बाद बगल में उकड़ू बैठकर मेरी मदद करने लगी। हम चुपचाप काम करते रहे। मैं बता नहीं सकता कि मैं उस समय अपराध संहिता, नैतिकता, संपत्ति और ऐसी उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहा था या नहीं, जिन्हें जो जानते हैं उनका कहना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर क्षण अपने दिमाग में रखना चाहिए। भरसक मैं सच्चाई को यथावत बयान करना चाहता हूँ और इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि जहाँ तक मुझे याद है, मैं बूथ की दीवार के नीचे से सुरंग बनाने के काम में इतना तल्लीन हो गया था कि उस चीज़ के अलावा सब कुछ पूरी तरह भूल चुका था जिसकी हमें बूथ के भीतर मिलने की उम्मीद थी। शाम गहराती जा रही थी। हमारे इर्द गिर्द नम, ठंडा, निर्मम अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। लहरों का शोर अब पहले से कम प्रचंड था, लेकिन बूथ की टिन की छत पर बारिश की बूंदें ज़्यादा से ज़्यादा कोलाहल करती हुई बजने लगी थीं। दूर कहीं से चौकीदार की सीटी की आवाज़ आ रही थी। वहाँ कोई फर्श है या नहीं? मेरी सहायक ने धीरे से पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वह किस चीज़ के बारे में पूछ रही है और कुछ नहीं बोला। मेरा मतलब है, बूथ के भीतर फर्श तो नहीं बना है? अगर है तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। पूरी सुरंग खोदने के बाद हमें मोटे पटरे मिलेंगे, उन्हें कैसे तोड़ोगे? बेहतर होगा कि ताला तोड़ दिया जाए, ताला कोई मजबूत नहीं है। शानदार विचार औरतों के दिमाग में कम ही आते हैं, फिर भी जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा हुआ। अच्छे विचारों की मैं हमेशा से ही कद्र करता रहा हूँ और यथा सामर्थ्य उन पर अमल करने की अधिकतम संभव कोशिशें करता रहा हूँ। ताले को खोजने के बाद मैंने उसे जोर का झटका दिया और वह कड़ियों सहित हाथ में आ गया। मेरी सहयोगी झुकी और शटर के नीचे की आयताकार जगह से सांप की तरह रेंगकर बूथ के अंदर घुस गई। बहुत अच्छे, वह शाबाशी देते हुए चिल्लाई। किसी औरत के मुंह से प्रशंसा का एक शब्द सुनना मुझे किसी पुरुष द्वारा प्रस्तुत दूरी संबोध गीति से भी अधिक प्रीतिकर लगता है। चाहे भले ही वह पुरुष अपनी वक्तृता कला में प्राचीन काल के सभी वक्ताओं को मिला दिया जाए और उन सबसे भी अधिक पटु क्यों ना हो, लेकिन उस क्षण इस उपहार पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे संक्षेप में और डरते हुए पूछा, कुछ है? एकरस आवाज में भीतर से उसने अपनी खोजों को गिनाना शुरू कर दिया। एक टोकरी पुराने बोतल, थैले खाली, एक छाता, एक लोहे की बाल्टी, कुछ भी खाने लायक नहीं। मेरी उम्मीदें डूबने लगीं, लेकिन तभी अचानक वह जोशीली आवाज़ में चिल्लाई, आह मिल गया। क्या? रोटी, पाव रोटी का पूरा पैकेट, सफ़ेद पाव रोटी का, भीगा है हालांकि, पकड़ो। पाव रोटियों का पैकेट मेरे पैरों के पास लुढ़का आया और ठीक पीछे से अपराध में मेरी सहयोगी बाहर निकली विजयी मुद्रा में। तब तक पाव रोटी का एक टुकड़ा मैं तोड़कर मुंह में डाल भी चुका था और चबाने लगा था। ये बात हुई, मुझे भी दो थोड़ा, अब हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। कहाँ चला जाए? अंधेरे को भेदने के लिए अपनी आंखों पर जोर देते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। भीगा हुआ, आवाज़ों से भरा हुआ अंधकार चतुर्दिक व्याप्त था। वहाँ वो उल्टी नाव पड़ी है, उसके बारे में क्या ख्याल है? चलो चलें। और हम चल पड़े। बीच बीच में अपनी लूट के माल में से तोड़ तोड़ कर हम मुँह में ठूंसते रहे और चलते रहे। बारिश तेज थी, नदी दहाड़ रही थी और दूर कहीं से एक लंबी उपहासपूर्ण सीटी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दीर्घकाय प्राणी जो भय का अर्थ न जानता हो हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, यहाँ तक कि शरद की उस विभत्स रात्रि का और हमारा, इस रात के दो नायकों का मजाक उड़ा रहा हो। उस सीटी की हर आवाज़ पर कोई चीज़ मेरे दिल को जैसे जकड़ सी लेती थी, लेकिन मैं लोलुपता के साथ खाता जा रहा था और वह लड़की थी जो मेरे बाएं साथ साथ चल रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? किसी चीज़ ने मुझे पूछने के लिए प्रेरित किया। नताशा। खूब तेज़ तेज़ चपर चपर करते हुए उसने उत्तर दिया। मैंने उसे देखा और मेरा दिल मानो दर्द से सिकुड़ने लगा। मैंने सामने अंधेरे में देखा और मुझे लगा कि मेरी नियति की कुरूप विडम्बनापूर्ण रीति मेरे ऊपर मुस्कुरा रही है, एक रहस्यमय ठंडी मुस्कुराहट। लकड़ी की नाव पर बारिश लगातार बज रही थी, उसकी दबी घुटी सी आवाज़ उदास विचारों को उकसा रही थी। हवा नाव की टूटी तली की चौड़ी दरार से, जिसमें पटरे का एक ढीला टुकड़ा फटफड़ा रहा था, होकर सीटी बजाती हुई गुजरती थी और पटरे का टुकड़ा मानो आशंकित होकर शिकायताना अंदाज में चरचरा रहा था। नदी की लहरें तट पर थपेड़े मार रही थीं और एक रस निराशा भरी आवाज़ पैदा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे अवर्णनीय हद तक उबाऊ और अप्रिय किसी चीज़ के बारे में कुछ कह रही हों, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिससे वे विरक्ति की हद तक ऊब चुकी हों, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिससे वे दूर भागना चाहती हों, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ कहना अपरिहार्य हो। बारिश की आवाज़ लहरों के उन थपेड़ों की आवाज़ के साथ मिल गई थी और उल्टी हुई नाव के ऊपर धरती के सीने में लंबे समय तक दबा रहने के बाद निकले दीर्घ निश्वास की आवाज़ तैर रही थी। ऐसा लगा था मानो चमकदार उष्ण ग्रीष्म से ठंडे सीलन भरे कुहासा छन पतझड़ में परिवर्तन की चिरंतर रीति से वह ऊबी और खिजी हुई हो। निर्जन तट पर हवा अंधाधुंध झकोरे मार रही थी और उफनाती नदी लगातार लगातार उदासी के गीत गाए जा रही थी। नाव के नीचे हमारा आवास आरामदेह नहीं था, यह तंग और सीलन भरा था और तले की छेद से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और हवा के तेज झोंके हमारे ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे थे। हम चुपचाप बैठे थे और ठंड से कांप रहे थे। मुझे याद है मैं सोना चाहता था। नताशा नाव के बाजू से पीठ टिकाए एक छोटी सी गेंद की तरह गुड़ी मुड़ी होकर बैठी थी। अपने घुटनों को ठुड्डी से सटाए वह टकटकी बांधे नदी की ओर देख रही थी। उसकी आंखें पूरी पूरी खुली हुई थीं। सफ़ेद धब्बे जैसे उसके चेहरे पर, वे अपने ठीक नीचे की चोटों के कारण काफ़ी बड़ी लग रही थीं। वह एकदम नहीं हिल रही थी। जड़ता और खामोशी मैंने महसूस किया, मेरे भीतर अपने साथी के बारे में एक तरह की आशंका पैदा कर रही थी। मैं उससे बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूं। पहले वही बोली, कितनी बेहूदी जिंदगी है, उसने स्पष्ट दो टूक शब्दों में गहरे विश्वास के साथ घोषणा की। लेकिन यह शिकायत नहीं थी, इन शब्दों में जो असंपृक्तता थी वह शिकायत में नहीं होती। ऐसा महसूस होता था कि उसने चीज़ों के बारे में अपने ही ढंग से सोचा था, चीज़ों के बारे में उसने सोचा था और एक सुनिश्चित नतीजे पर पहुंची थी जिसको उसने मुखर अभिव्यक्ति दी, और यदि मैं इसे गलत ठहराता तो यह खुद से झूठ बोलना होता। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और वह जैसे कि मेरी उपस्थिति से अनजान हो एकदम निश्चल बैठी रही। लेट जाओ और मर जाओ, मैं सोचती हूँ यह एक रास्ता हो सकता है, नताशा फिर बोली, इस बार नरमी से और सोचने के अंदाज में, और इस बार फिर उसके शब्दों में शिकायत की गंध नहीं थी। स्पष्ट था कि आमतौर पर जिंदगी के बारे में समुचित विचार प्रकट करने के बाद उसने अपनी खुद की जिंदगी का सर्वेक्षण किया था और ठंडे ढंग से इस नतीजे पर पहुंची थी कि जिंदगी के अत्याचारों से अपने को बचाने के लिए सिवाय इसके वह और कोई भी कदम उठाने की स्थिति में नहीं थी, जैसा कि उसने अभी खुद कहा था, लेट जाओ और मर जाओ। मैंने इस विचार की इस कदर सुस्पष्टता पर अपने भीतर से जुगुप्सा की असह्य लहर सी उठते हुए महसूस की और मुझे लगा कि यदि मैं जल्दी से कुछ नहीं बोलूँगा तो निश्चित ही रुलाई फूट पड़ेगी, और एक औरत के सामने मैं ऐसा नहीं चाहता था, खासतौर पर तब जबकि वह खुद नहीं रो रही थी। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश करने का फैसला किया। तुम्हें पीटा किसने? जाहिर है पाशका ने, हमेशा की तरह, उसने शांति के साथ ऊंची आवाज में कहा। वह कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड, एक नानबाई। क्या वह तुम्हें अक्सर पीटता है? जब भी ज्यादा पी लेता है। फिर अचानक वह सरक कर मेरे पास बैठ गई और मुझे अपने बारे में, पाशका के बारे में तथा अपने और उसके बीच के रिश्तों के बारे में बताने लगी। वह एक वैसी लड़की थी, आप समझ रहे हैं कैसी, और वह हल्के लाल रंग की मूछों वाला एक नानबाई था जो अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाता था। वह मैडम के वहाँ उसके पास आया करता था और वह उसे बहुत पसंद करती थी क्योंकि उसका साथ अच्छा लगता था और उसके कपड़े साफ होते थे। उसका कोट कम से कम 15 रूबल का था और वह हल्की सलवटों वाले चमड़े के बूट पहनता था। इन सब कारणों से वह उसके प्रेम में पड़ गई और वह उसका खास दोस्त बन गया। जैसे ही वह उसका खास दोस्त बन गया, उसने उससे वे पैसे लेने शुरू कर दिए जो दूसरे ग्राहक उसे मिठाई खाने के लिए देते थे, और उन पैसों से वह पीने लगा और उसे पीटने लगा। और यह भी उतना बुरा नहीं होता यदि वह उसकी ही आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ नहीं जाने लगता तो। और यह बात भला मेरे दिल को क्यों नहीं लगती? ऐसा वह इसलिए नहीं करता था कि मैं दूसरी लड़कियों से बुरी थी, ऐसा वह सिर्फ मुझे जलाने के लिए करता था, सुअर। परसों मैंने मैडम से टहलने के लिए छुट्टी ली और उसके घर पहुंची और वहां दुमका को बैठे पाया। वह नशे में थी और वह भी काफ़ी धुत थी। मैंने उससे कहा, तुम सुअर हो, असली सुअर, तुम धोखेबाज हो, और उसने मुझे पीट पीट कर बेहाल कर दिया। उसने लातों से पीटा, मेरे बाल खींचे, बहुत कुछ किया। लेकिन यह भी उतना बुरा नहीं होता यदि वह सब कुछ फाड़ नहीं डालता तो। और अब मैं क्या करूँगी? मैं मैडम को मुंह कैसे दिखाऊँगी? सब कुछ फाड़ दिया, मेरे कपड़े और जैकेट, एकदम नई थी वह, और मेरे सिर से स्कार्फ नोच लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अचानक उसकी आवाज़ टूट गई और एक विषण विलाप फूट पड़ा, और हवा भी विलाप करती रही, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ और ठंडी होती हुई। मेरे कटकटाते दांत फिर नृत्य करने लगे। वह भी ठंड से एकदम सिकुड़ गई थी और मेरे इतने नज़दीक सरक आई थी कि मैं अंधेरे में चमकती उसकी आंखें देख सकता था। तुम सभी बहुत बुरे होते हो, तुम मर्द लोग। मैं तुम सबको पैरों तले रौंद कुचल देना चाहती हूँ, एकदम। तुम लोगों की बोटी बोटी काट देना चाहती हूँ। तुम में से यदि कोई पड़ा मरता रहे तो मैं उसके घिनौने चेहरे पर थूक दूंगी और उसके लिए मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। निकम्मे जानवर, तुम लोग रिरियाते हो और गंदे कुत्तों की तरह अपनी पूंछें हिलाते हो, लेकिन जब तुम्हें तुम्हारे ऊपर रहम करने वाली कोई मूर्ख औरत मिल जाती है तो बस सब कुछ खत्म। इसके पहले कि वह कुछ समझे, तुम उसे पैरों से रौंद डालते हो, कुचल डालते हो, गंदे भड़वे। उसकी गालियां अत्यधिक विविधतापूर्ण थीं, पर शब्दों में ताकत नहीं थी। गंदे भड़वों के प्रति जो गुस्सा या असली नफरत होनी चाहिए, वह मैं उनमें नहीं देख पा रहा था। वास्तव में कह रही थी, उसके अनुपात में सामान्यतः उसके बोलने का लहजा बहुत शांत था और उसकी आवाज़ में उदासी भरी एक रसता थी। फिर भी उसकी इन बातों ने मुझे उन सर्वाधिक अर्थगर्भित और सर्वाधिक विश्वसनीय दुखपूर्ण पुस्तकों और भाषणों से भी अधिक प्रभावित किया जो मैंने उसके पहले और उसके बाद भी पढ़े और सुने थे और आज के दिन तक जो पढ़ और सुन रहा हूँ। और आप जानते हैं कि ऐसा इसलिए है कि मरने की यंत्रणा हमेशा ही मृत्यु के सर्वाधिक सटीक और कलात्मक वर्णन से भी अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली होती है। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था, शायद अपने सहनिवासी की बातों से उतना नहीं जितना कि ठंड की वजह से। मैं धीरे से कराहा और मेरे दांत बज उठे। तब लगभग ऐन उसी समय मैंने दो ठंडे नन्हे हाथों का स्पर्श महसूस किया, एक मेरी गर्दन को छूता हुआ और दूसरा मेरे चेहरे पर आकर रुका हुआ, और इसके साथ ही एक चिंतापूर्ण मध्यम और नरमी भरी आवाज़ में यह सवाल, क्या बात है, तुम्हें हुआ क्या है? मैं यह सोचना चाहता था कि मुझे कोई और ही संबोधित कर रहा है, नताशा नहीं, जो अभी अभी ऐलान कर रही थी कि सभी मर्द सुअर होते हैं और उन सबके सत्यानाश की कामना कर रही थी, लेकिन वह पहले ही जल्दी जल्दी और हड़बड़ाई सी बोलने लगी थी। क्या बात है, ठंड लग रही है, कुड़कुड़ा गए हो तुम तो, तुम भी एक ही चीज़ हो, नहीं? वहाँ बैठे हो और कुछ नहीं बोल रहे हो, उल्लू की तरह। तुम ठंडा गए हो, यह तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था ना? वहाँ ज़मीन पर लेट जाओ, हाथ पैर फैलाकर, और मैं लेटती हूँ ऊपर। हाँ, अब ठीक है, अब मुझे पकड़ लो और कसकर। अब ठीक है, अब तुम जल्दी ही गर्मी महसूस करने लगोगे और उसके बाद हम दोनों चित लेट जाएंगे, किसी तरह से रात काटनी है। क्या गड़बड़ हो गया है तुम्हारे साथ? क्या पीने को नहीं मिला? क्या तुम्हारी नौकरी छूट गई है? कोई बात नहीं, वह मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, मेरे भीतर एक नया दिल डालने की कोशिश कर रही थी। क्या मुझ पर लानत भेजी जानी चाहिए? यह सब कुछ कितना विडंबनापूर्ण था। ज़रा सोचिए, कहाँ तो ऐसी तरह तरह की भयंकर विद्वतापूर्ण पुस्तकें जिनकी प्रकांडता शायद उनके लेखकों की समझ से भी परे थी। मैं मानवता की नियति के बारे में, पूरी सामाजिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने के सपने देखने के बारे में, राजनीति और क्रांति के बारे में गंभीरतापूर्वक सोच विचार रहा था और अपने आप को एक भारी भरकम सक्रिय शक्ति बनाने के लक्ष्य को समर्पित करने की तैयारी कर रहा था। और यहाँ एक वेश्या के शरीर द्वारा मुझे गर्म किया जा रहा था, जो एक दयनीय पिटी हुई हताश इंसान थी, जिसका जिंदगी में कोई स्थान नहीं था, जिसे किसी काम का नहीं समझा जाता था और जिसके द्वारा सहारा मिलने से पहले मुझे यह तक सूझा नहीं था कि मुझे उसको सहारा देना चाहिए। और यदि यह बात मेरे दिमाग में आती भी तो शायद मैं यह नहीं समझ पाता कि यह मैं करूं कैसे। ओह, मैं यह सोचना चाहता था कि मेरे साथ यह सब कुछ सपने में हो रहा है, एक बेतुका असुखकर सपना। लेकिन अफसोस, मुझे यह सोचने का अधिकार नहीं था क्योंकि बारिश की ठंडी बूंदें मेरे ऊपर चू रही थीं। औरत की छाती मेरे सीने को सख्ती से दबाए हुए थी। मैं उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था, हालांकि उनमें से वोदका की बू आ रही थी। फिर भी वे इतनी जीवनदायी थीं। हवा हू हुआ रही थी और कराह रही थी। बारिश नाव पर चोटें बरसा रही थी, लहरें थपेड़े मार रही थीं, और आपस में प्रगाढ़ आलिंगन बद्ध होकर भी हम ठंड से कंप कंपा रहे थे। यह सब कुछ एकदम वास्तविक था, और मुझे विश्वास है कि इस वास्तविकता जितना बुरा और दुखपूर्ण सपना किसी ने नहीं देखा होगा। और नताशा थी कि बात किए जा रही थी, कभी किसी चीज़ के बारे में तो कभी किसी चीज़ के बारे में, ऐसी कोमलता और सहानुभूति के साथ जिनके साथ सिर्फ औरतें ही बातें कर सकती हैं। जैसे बचकानी और कोमल बातें वह कर रही थी, उनसे एक तरह की मध्यम नन्ही लौ मेरे भीतर जल उठी थी, जिसकी गर्मी से मेरा हृदय पिघल रहा था। फिर मेरी आँखों से धारासार आंसू बहने लगे। मेरे हृदय की उन सभी कड़वाहटों, लालसाओं, मूर्खताओं और गंदगी को धोते हुए जो उस रात तक मैल की तरह उस पर जमे हुए थे। नताशा ने मुझे खुश करने की कोशिशें जारी रखीं। सब ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से इन सब से उबर जाओगे, तुम्हें फिर से तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, और इसी तरह की ढेर सारी बातें। और उसने मुझे चूमना जारी रखा, मुझ पर उष्ण उदार चुंबनों की बरसात करती रही। वे औरत के पहले चुंबन थे जिन्हें जिंदगी ने मुझे अता फरमाया था, और वे सर्वोत्कृष्ट थे क्योंकि बाकी सभी तो मेरे लिए भयंकर रूप से महंगे साबित हुए, और वस्तुतः उनसे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मत रो, चुप हो जाओ बेवकूफ़। कल यदि तुम्हारा कोई जुगाड़ नहीं हो पाएगा तो मैं तुम्हें कहीं ना कहीं लगवा दूंगी। मैं उसकी मध्यम सांत्वना भरी फुसफुसाहट मानो नींद में सुन रहा था। पौ फटने तक हम एक दूसरे की बाहों में पड़े रहे। जब रोशनी हुई तो हम नाव के नीचे से रेंगकर निकले और शहर की ओर चल दिए। वहाँ हमने एक दूसरे से दोस्ताना ढंग से विदा ली और फिर कभी नहीं मिलने के लिए अलग हो गए। हालांकि 6 माह तक उस प्यारी नताशा को ढूंढने के लिए मैं तमाम झुग्गी झोपड़ियों की खाक छानता रहा, जिसके साथ मैंने एक पतझड़ के दौरान वो रात गुजारी थी जिसका मैंने अभी बयान किया है। यदि वह मर चुकी है तो इससे शानदार चीज़ उसके लिए भला क्या होगी, उसकी आत्मा को शांति मिले, और यदि वह जिंदा है तो भी उसे शांति नसीब हो और उसकी अंतरात्मा में पाप का एहसास कभी ना जगे, क्योंकि उसके लिए वह अतिरिक्त रूप से दुखदायी होगा और उसकी ज़िंदगी के तौर तरीकों में कोई फ़र्क नहीं ला पाएगा।